واقعی ذکر کو اسور تکاثر پسی او مذہ پسی او نزول کی پس دسور کافرون زکا مخ کے عیبون ذکر شیو قسم د باطل پرستو صورتي هو موزه کې یو قسم ذکر او صورتي فیل کې بل قسم ذکر کړي دا خو لازمی وي او بنده کې خپل عیبونه دي کنه او د صورتي فیل دا چې دي دا نور ته ضرر رسي نور باندې عملي کوي نور خلق ته نه پازار په صورت کې تخویف دنیاوی دی په هلاکت ته یو قوم سره چیغی راغلی و بویت اللہ روانو لکه مخ کی صورت کی زجر شو دی کی تخویب شو دنیاوی او صورت کی تسلی دا حق پرستو تا و مقابله دا باطل پرستو کی چلانا بلعزت با استاد دشمن حلاکی کڈیر لوی طاقت و قوت والی فاللہو پا معمولی ونتی سزا سراغی تباکی او کارم پریده او دشمن نیاری گیما او مرکز مضبوط ساته ها بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا کیفا فعل ربکا اینگوری تو چسنگا ناشنا کارو کربستا بی اصحاب الفیل داوی حاتیانو علو سران علم یجعل قیدهم ایوی نگردو چل داغی تدبیر داغی پی تدلیل پتباہی کی پارسل علیم طیرن اور اخلاسی کو پاغی باندی مارغان ابابیلا ڈلی ڈلی ٹولی ٹولی ترمی مشتل بیدی لرا بحجارت من سجیل پکانو چې جهنم کې سر شوی او عقد لوط علی السلام د قوم هغه کانی زیلم ساتلې من سجی فجعلهم کعصف ماکول وی ګرځول پشانداغه وخو او بوسو پړل شو ابرهو د یمن بادشاہم نو گورنر وخا گورنران بده دور اختیاراتو چې بادشاہ و دور نو ناغه ده نجاشی ده خوشحالولو ده پار نجاشی هر تحبش و بادشاہ با بس ده آغا نجاشی نو نده ده آغا گورنرو او ده آغا ده خوشحالولو ده پار پا یمن کی او مکان جوڑ که ده ده ده پار چی ده ده بیت اللہ مقابله کشو چی بیا و خلق دل تا حج لرازی بیت اللہ لبنزی نو ډیر ناشنا دی جوړ کا کلیس دی ولنوم کې هو کلیس اعلان به وکړي چې دلته به حج کوي خلک ته نو غره د عربو څوک شار شبړون ته سړې تلو نو څنګه جذب نه پوهیدل هغه به چې ګنې دی لټرین جوړ کړی دی ناګه به او داس مات کو خو پورا برائی اکڑا خوا اچھا ابراہ خبر شو نغوصا شو بیو گولو دا زمون دا خانہ کعبی بیزتی اکڑا بس زبوس علا صبری کم چا بیت اللہ و لروان کم کم نبس حاتیان ازان سر روان کلو زور طاقت روان نمکا کی سوکو مکا موز زمکی خود پیغمبر اغا مشران و عبد المطولیب و داس نور خلا اکا پلاری بچا مقابلی لی روات دیرو تراوتی و خواه چولی بدا خدای کور روانی ولی بدا ناغی بی اوٹا کولو ازان سر بی مرگری کلو دیر زوری و کن خواه اچرانی زدیشو عبد المطلب خبر شو دنبی علیہ السلام نکو چاو تبی غرازی ملاقات کئی نوراغه ملاقات وکاو ابراهو تخپل زې پر خود او ډیر کته کې ناستو ولې چې وی کاته وتا هغه عربو کنه خدای ولا ډیر عظیم شکل ور کړو هغه تبوز کو جها ته د بیت الله په حق راغلي هغه زما د وسو او خان ته نیولې دي زغیر پر راغلي ابراهوی چې ها عجیب خبره دی وکړه زما زړه کې جستا کم وقارو نا ختم شو ما خو یې ته د بیت الله ته پوسکې او تا د وخانو ته پوسوکو هغه وته وی ان للبیت ربن سیمنعه د بیت الله مالک شته هغه ته پوسکې کنه انا رب الابل زه خو د وخانو مالک یم د وخانو ته پوسکې اده بیت الله مالک شته خو خوش نه دي نو بس هغه یو خان بوتلو او خپل خلق ټول غره ته خيجو بيزه چې ځان پنا کو نو زی سره هو مقابله نه کی کنه او دیرال نو بچ څنګه بیت الله ته مخامخ کېدو زګه آبادی ما باندې کم ځای وا ټول داګي ملک بس په اولو یې ډاګه کې دا برها چې کوم هاتیو محمود نو هغه به ور مخامخ کاو نو هغه پروستو ته هغه ور مخامخ کاو نو پروستو ته نو هغه سایه سي عمر راوستو هرتا د تربيت نه دی کړی داس هغه په ټکاو کوشش به وکاو اجز و اکل زخمی کو اگا پروستو تو دی پا دی کار کے لگیاو ادی که مارغان رالو اری مرغی سر بادری کانی مخوکا که او پنجو کی دوا اوگا بے پسلی کی خودو اپاتی بے کی خودو اوگا بے لکد توی دوا بس چکی بے خودو توی باشو یا بس نو دغه قران وی کاس په معقول ساروی چې اوخري خوراکو کیو کې نبي اسار مال سکي ملک وته ټول له سوتو ډکی کنه دا کاسي شه ته نه جوړ شو ادا بوئی بتو عبدالمطلب خپل کشر زی راولېګه وی بل څوک نشته چې لاړ شي زما پتاي اعتماد دي عبد الله نبی له سلام پلار اگر پاس سور راگه اچھا کاری اولا گو او پس لالو زنگون اخکار کرده و دا یو علامه و نو چی پلارولی دنوی یر سچل دیخوا دا چی دا زنگون اخکار کرده کنا سچل دیخ وی سچلو شو وی حلکو طول حلاک شو طول تبا برباز شو نو بیار آکو شو نو خواه بیا غکانی را ټولولو چې دا د دې خلقو کانی دي او د دې یادګار ځان سره ساتل پکار دي ښا ځکه دا ډیر مشهور خلق دی ډیر نران خلق دی ښا نو چې وو جګړه کې چولو چې کروستو بیا سو کوی چې دا دروغ دي نو موږ وایو چې دا کانی دی وګورو تا او حضرت عائشه رضی الله عنها وی چه مونگو مغا دوتانا بیاولی دو یا دوتانا تی پاتشی اوچتا چه اغی لاندو کانو او پلارو که بناستو سوالو نو بیکولو اوی دا چه دیم دا دا براها دا اغی اتی خدمتگارو کنا دیو تی بچی او انور طول ابراها چه ونو واپسو تختی دو نو یو ځای ته لاس پریوته بل ځای ته خپ پریوته بل ځای ته سر پریوته بل ځای ته نو وخت خپل ځای ته رسیدنه وي ته شه سینې پاتې شوی و انور پاکستان وکنا سورته